الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك سورة مزمل مسائل پکې بیانیږي خو یو زور په دې دی چې قیام الليل الکه د شپې تعجد کول د شپې د تعجدو اهتمام کول پکاري دا تعجد چې دی نو دا څنګه مونځ دی وایي چې کله دا پنځه مونځونه خو فرض شوي نو په ابتدا د اسلام کې دا تعجد چې دی په پیغمبر علیه السلام او په صحابهو باندې واجب واجب دسې پې واجب و فرض و لکه دا د ماسپخین مونځ خو دومره وه چې لږه پابندي زیاته وه کم از کم چې د شپې راپاسې چې د څلورم ایسې نه زیات ودرېږې که نیم ودرېږې که د نیمې نه زیات ودرېږې د شپې که د نیمې نه لږ کم ودرېږې خو چې د څلورم ایسې نه لږ زیات وي دا طریقه باندې تعجد او د شپې پاسېدل دا په رسول الله هم فرض و ښکلې خبره ده او په صحابه مو کله نا کله به هغوی سره خو ګړی نه وي چې راپا پسې دلته بیا خیال و چې زه نن یو سلس ودرېږم زه نن نیمه شپه ودرېږم نو چې غریب به ودرېده ولاړ به و ولاړ به و ګړی خو نه وي سهار به پیا ځان وشو دا اوس ډېر تکلیف و نو الله تعالی چې د دوی دې تکلیف ته وکتل نو لږ یې پې تخفیف راوست وایي زه د شپې ودرېږې دا ودرېدل د باندې فرض دي خو چې څونه ودرېدی شی بس یو څلور رکاته وکې هم دغه پوره شو فرض بیا د هغې نه پس نور اسانتیا راغلله چې کله دا پنځه مونځونه فرض شو مونځونه په مکه کې فرض شوي دي نو دا د تعجد و فرضوالی ختم شو فرضوالی ختم شو دی که اوس بزرگان دي چې فرضوالی خو ختم شو آیا سنت پاتې شو او که مستحب پاتې شو اکثر وی دا مستحب دي خو په مستحبو کې لویه درجه او بعضی اکابر وی نه مستحب نه دی دا سنت طریقه ده تعجد نو وی ان ربک یقینا رفستا یعلم هغه پوهیږي انک تقومو چې یقینا ته ودرېږې ان ربک یقینا رفستا یعلم هغه پوهیږي انک تقومو چې ته ودرېږې ادنا نزدې من ثلثی اللیل دوو ثلثو د شپې ته د شپې دوو ثلثو ته قریب ودرېږې شی چې درې ځایه کې که نه درې ځایه نو د یو درې مونږ ورته درېمه وایو دی ورته سلس وایي بیا دا یو سلس بل سلس بل سلس دا یو سلس شو دا دوه سلسه شو دوه سلسه د نیمې نه زیات وي نو ته ودرېږې نږدې دوو سلسو د شپې ته کله نا کله دومره ولاړ یې چې دو بټتین دغه باندې ودرېږې و نصفه او نیمه شپه کله نا کله نیمې شپې پورې ولاړ یې و ثلثه او یو ثلث کله داسې چې درې میسې پورې ولاړ یې ته مودرېږې و طائفتن او یو ډله من الذین د هغه خلکو معکه چې تا سره ده دا تا سره چې کوم مؤمنان دي د دې مؤمنانو ډله هغه هم تا سره ودرېږي ځکه په هغوی هم دا شی واجب دی والله يقدر الليل الله اندازه کوي شپه والنهار ورځ دغه وخت کې دوی سره خو ګړی نه وي چې سلس اوس سلس به پوره یې او که نه به یې یا نیم اوس به نیم پوره یې که نه به یې علم الله ته معلومه ده لن تحصوه چې تاسو به ونه شمارل شی ده فتاب علیکم الله رجوع کړه په تاسو باندې د دغې سختۍ نه الله تاسو ته رجوع کړه اسانتیا ته مخکې خو دباندې دا مسله وه چې کم از کم چې در څلورمې نه لږ زیات ودرېږې بیا الله د دې مسلې نه راواپس شو لږه خبره یې ته اسانه کړه فتاب علیکم الله راواپس شو په تاسو د دې سختې نه سانتیا ته فقره او تاسو تلاوت کوي ما تیسر هغه چې تاسو ته اسانی من القرآن د قرآن نه. دلته ذکر د تلاوت ته خو ګورې مراد ته مونځ دی، یعنی مونځ کوي که څلور رکاته کولی شي که شپږ رکاته کولی شي که اته رکاته کولی شي هم درېږي بیا خوب هم وکړي. دا دغه و. نو بیا لږ اسانتیا راغله، بیا علمه الله ته معلومه ده ان سیکون منکم چې یقینا وي به په تاسو کې. علمه الله ته معلومه ده ان سیکون منکم چې یقینا وي به په تاسو کې مرد و بیمارانه. الله ته دا معلومه ده چې په تاسو کې به بعضې خلک بیمارانی د بیماری د وجې نه به هغه ودرېدی نشي، او دارنګې و آخرونه او نور خلک به یدربون هغوی به سفر کوي فی الارض په ځمکه کې. بعضې به داسې چې ملګري به وي هغه به په ځمکه کې سفر کوي، یا به د کاروبار دپاره سفر ولځي یا به د دین دپاره سفر ولځي، هغه به په سفر کې قیام اللیل نشي کولی. و آخرون او نور خلق دی یدربون هغوی به سفر کوي فی الارض په ځمکه کې. یبتغون او دوی طلب کوي من فضل الله د الله د فضل، که مراد د الله د فضل نه حلال رزق والی همسی ده، او که د فضل نه مراد واخلی دین د الله د دین دپاره سفر کوي. و آخرون او نور خلق دی یقاتلون فی سبیل الله چې هغوی جنګیږي د الله په لار کې. بعضې داسې وایي چې هغه به بیمارانی قیام اللیل به نشي کولی، بعضې خلک به په سفر رواني مجبوري به یې قیام اللیل به نشي کولی، بعضې خلک به داسې وي چې هغه به جهاد ته تلي هغه به قیام اللیل نشي کولی. نو بس مسله دا ده چې فقره او ما تیسر منه، تاسو وایه هغه چې کم اسانی د قرآن نه. دلته ذکر د قرت تی مراد تی مونځ دی چې څونه مونځ کولی شي. دا راغی بیا دا حکم منسوخ شو چې پنځه مونځونه فرض شو، د قیام اللیل دا لږه حصه چې کمه فرض وه دام ختمه شوه. واقیمو الصلاته ودروئ تاسو مونځ، مراد د مونځ نه دی فرض مونځ پنج وخته. و آتو زکات او ورکې زکات، و آتو زکات ورکې زکات. ګورې دا سوره مزمل لیخه، او سوره مزمل د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، بلکې دا هغه سورت دی چې په ابتدا د اسلام کې نازل شوی دی. نو چاسو دا سوال به وکړې چې دلته خو حکم د زکات راغی ورکې زکات، مونږ ته خوسه پورې استادان وایي چې زکات پره شوې په مدینه کې دی په دویم کال د هجرت، نو په دې صورت کې څنګه ذکر د زکات راغی؟ د دې وجې نه بعضې اکابر وایي چې دا ټول صورت دا مکی دی الا هذا، مګر دا ټکې نه دی، دا و آتو زکات و اقرض الله قرضا حسنا، دا پکې دغه دی ښه مدني دی. دا ګورې کله نا کله داسې چې غون صورت دغه مکی وي خو یو آیات دو آیاته پکې مدني، غون صورت به دغه مدني وي خو یو آیات دو آیاته به پکې مکی وي، یا داسې وکړي. لیکن استادان وایي چې نه، ښکلې خبره داسې ده چې د زکات فرضوالی په دغه کې راغلی دی مکه کې، خو د زکات مسلې چې په څونه مال کې به زکات ورکوي په کم مال کې به زکات ورکوي، نو دا تفصیل چې راغلی دی نو دا په دغه کې راغلی دی مدینه کې. بله یوازې زکات نه، صدقې کوئ صدقې. و اقرض الله او ورکې تاسو الله ته دا خپل مالونه قرضاً حسناً په قرض ښایسته سره. دا سړی چې د الله په لار کې صدقه کوي الله تعالی دې ته داسې ووایي دا داسې دی لکه چې ماله دې قرض راکړي ماله. نو ته چې یو سړي له قرض ورکې نو څونه پې خوشحالېږي؟ دقسې الله وایي ستا په دې صدقه باندې زه خوشحالېږم. دغسې چې ته چاله قرض ورکې نو هغه قرض به درکوي که به نه درکوي، خامخا به یې درکوي خلافا لأهل زماننا اوسنا نو دقا سے شتا دا اللہ پا لار کے صدقہ اکرا اللہ پا زان دا ذمہ واری دا غا کردے چھے بد دادا سے شو لکا چستا ما سر کرزی او خام خواب پرس دا قیمت زتا لدے اجر و ثواب در کم دا منگ چھے سکو پا قیمت کے با منگ تا دے اجر ملاوی گی وی وما تو قدمو او حقا چھتا سو مخ کے لے گے لانفسکم دا پارا دا خپل زانونو من خیر اندنی که کارو دا منزونه کوئی دا روجی نیسه دا تلاوتونه کوئی دا صدقی و خیراتونه کوئی وی تجدوه دا سو با عموم اجر و ثواب داغی عند الله پنزد الله عند الله پنزد الله تجدوه تا سو با عموم عند الله پنزد الله هو خیرن اغا بهتر و اعظم اجر او لوی پا اجر کی مدلی تجدوه تاسو با عموم اغا دا هو زمیر نده ده پیل مفول شو تجدوه تاسو با عموم دغا چه دا کم عمل مخلی گلی سنگ با عموم خیرن د دوی مفول شو دغه معمولی عمل به ته په ورځ د قیامت عمومي خیرن ډیر بهتر و اعظم او ډیر لوی اجر په اجر کې بس صورت ختمیږي ډیر زیات کمزوری یو په هره معامله کې زموږ نه کمزوری کیږي د دې وجې نه واستغفر الله بخښنه وغواړئ د الله نه هلکه استغفار گوری دا داسې دی د خپل دین د پاره او د ځان د پاره لکه دیوال چې باندې چې تاسو خټې ورته پیولی به وایي واستغفر الله بخښنه وغواړئ د الله نه ان الله یقینا الله کان غفور الرحیم هغه دی بخونکې او رحم کوونکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمون رضاشي خدا يخبل فضل وكرم بمن بانديوك يا الله خبل فضل وكرم بمن بانديوك رب دخبل رحمتون دروازي بمن راكولوك يا الله دخبل رحمتون دروازي بمن كولوك رب دنيا وداخرت خوشالي زمون نصيب وغرزي رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې صحیح رب پوی کې د قران او د حدیث رب خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکې په قبر کې هم راکې پر ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې خیر او د برکت مونږ هم محروم وي خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خوږ وي الله دې له دې راتلو کې نستو دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي دا کم شراب دوی قربانی کوي د دې قربانی او د دې یو یو قدم ول رب په دنیا او آخرت کې اجر ول ورکي سره زمونږ نه رب په خپل عمر باندې خوشاله کې په خپل بچو رب خوشاله کې رب خپل بچو ول یخواله د سترګو ول وګرځي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سره بیماران یې الله وت صحت ورکړي خاص کل ملګری بیماران دی خو یې دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دی خو یې دعاګانې وکړي د ملګرو سره کورنۍ مسلې دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک هغه د کورنۍ څه مسلې دي الله پاک هغه حل کړي زمونږ د سبق ملګری د اقبال صاحب هغه هم حج ته روان دی هغه له دعا وکړي چې الله پاک دا سفر ورته آسان کړي او الله پاک حج مقبول سره واپس خپل وطن ته روغ جوړ راولي او د ده نه هم زمونږ سوال دی مونږ به ورته دعاګانې دلته کوو دی به مونږ هلته ټول درس ته دعاګانې کوي وصلی الله تعالی علیه. Thank you.